zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorbitą Max. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorbita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie powołana Rada Biznesu, będziemy promować nasz kraj i naszych przedsiębiorców, tak na forum w Davos mówi minister aktywów państwowych. W sądzie w Szczecinie trwa pierwsza rozprawa w procesie przeciwko senatorowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. W centrum niemieckiej kolonii ewakuacja po tym, jak znaleziono niewybuch. Nasi przedstawiciele chcą wykorzystać forum w Davos, żeby promować polski biznes i budować sieć powiązań ekonomicznych z innymi krajami. Mówił o tym minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że między innymi w tym celu jutro zostanie powołana Rada Biznesu. Ta rada ma nie tylko budować taką wspólną platformę do promocji, ale również do planowania wspólnych inwestycji w regionie Trójmorza. Trójmorza, które jest dla nas szansą. Jest szansą na taką budowę tożsamości i konsolidacji naszej części Europy. Nie tylko w tym wymiarze politycznym czy geostrategicznym, ale również w wymiarze gospodarczym. Mówił wicepremier na konferencji prasowej w szwajcarskim Davos. Oficjalnie Światowe Forum Ekonomiczne rozpocznie się tam wieczorem. Minister zauważał, że nasz kraj rozwija się w ekspresowym tempie. Między 4 a 5% wzrostu rocznie. Jesteśmy liderem w Europie, zawsze w pierwszej trójce najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. To daje nam dzisiaj mocny mandat do tego, żeby nie tylko właśnie przedstawiać się jako lider regionu, ale również mieć dobrą perspektywę rozwoju w następnych latach. W ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos wieczorem zostanie oficjalnie otwarty Dom Polski. Placówka zlokalizowana przy głównej miejskiej promenadzie ma promować nasz kraj. O budowie portu komunikacyjnego i tzw. technologii czystego węgla premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Japonii Shinzo Abe. Podczas wizyty w Tokio szef rządu podkreślił, że japońskie firmy zwiększają inwestycje w Polsce. Dziś i wczoraj odbyłem szereg rozmów z przedstawicielami japońskiego biznesu. Chcę powiedzieć, że firmy obecne od 20-30 lat zwiększają inwestycje, są zadowolone ze swoich inwestycji. Współpraca i wymiana handlowa między Polską a Japonią rośnie w tempie dwucyfrowym. Premier Shinzo Abe przypomniał o setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią a Polską. Rozmawiano także o pogłębieniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i o współpracy Japonii z Grupą Wyszehradzką. Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w zachodniopomorskim zarządzie melioracji odczytywany jest w sądzie w Szczecinie. Zaczęto od zarzutów dla senatora Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego, oskarżonego o łapówkarstwo i pranie brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych zasiadają 24 osoby, w sumie oskarżone były jednak 32. 8 osób objętych aktem oskarżenia dobrowolnie poddało się karze, mówi Małgorzata Zapolnik z Prokuratury Krajowej w Szczecinie. W ocenie prokuratury jest to bardzo mocny materiał dowodowy. Dowody tutaj się wzajemnie uzupełniają i tworzą logiczny ciąg zdarzeń. Stanisław Gawłowski oskarżony jest m.in. o przyjęcie łapówek, ponad 700 tysięcy złotych gotówki i apartamentu w Chorwacji w zamian za pomoc w ustawianiu przetargów w zachodniopomorskim zarządzie melioracji i urządzeń wodnych. Poza tym polityk PO oskarżony jest też o plagiat w pracy doktorskiej i ujawnienie informacji niejawnych. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Ewakuacja w centrum kolonii w Niemczech. Po znalezieniu niewybuchu na nabrzeżu Renu ewakuowano teren wokół mostu Hohenzollernów. Według saperów to ćwierćtonowa bomba lotnicza pochodząca z czasu II wojny światowej. Ewakuowano gości z kilku hoteli, pracowników opery, a także pracowników dwóch stacji telewizyjnych. Wstrzymano ruch statków pasażerskich i handlowych po Renie. Zatrzymano wszystkie regionalne połączenia kolejowe kursujące przez zagrożony teren. Niemiecka kolej poinformowała, że od godziny 12 zostanie zamknięty kolejowy most Hohenzollernów. Oznacza to duże utrudnienia w ruchu pociągów dalekobieżnych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

50 roku osoby powyżej 65 roku życia będą stanowić 1/3 całej populacji w kraju. Zgodnie z raportem firmy Kruk, ponad 500 000 polskich seniorów zmaga się z długami o łącznej wartości na poziomie 5 700 000 000 zł. Ale według Krajowego Rejestru Długów portfele seniorów stają się nieco grubsze, o czym m.in. dzisiejsza Rzeczpospolita, bo ich długi w ciągu roku zmalały o 500 000 000 zł. Co ciekawe, w tym samym czasie zadłużenie 18-25-latków wzrosło. Jutro Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy znoszącej opodatkowanie świadczeń emerytury bez podatku. Jeśli ustawa oczywiście zostanie przyjęta, mogą wzrosnąć nawet o kilkaset złotych. Dziś pytanie, czy wesołe jest życie staruszka? Mam nadzieję, że pytanie nikogo nie urazi, zwłaszcza, że kojarzy się nam z optymistyczną przecież piosenką pana Michnikowskiego. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Andrzej Kulik jest moim gościem, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jak wypadają seniorzy w Krajowym Rejestrze Długów? Co o nich wiemy? Znaczy, no, na pewno tą pozytywną informacją, dobrą informacją jest to, że ten dług i liczba dłużników zadłużonych emerytów zmalała w ciągu tego roku. Dotychczas raczej trend był odwrotny i to cały czas rosło. Jeśli na początku 2013 roku ten dług emerytów wynosił około 1 300 000 000 zł, to na początku zeszłego roku było to już 6 300 000 000 zł, czyli dość spory wzrost na tym okresie. Natomiast w tym roku sprawdziliśmy, okazało się, że mamy 600 milionów mniej, czyli 5,7 miliarda złotych. Myślę, że to jest dobra informacja. A co, no zapewne, tak, optymistyczne. A co wpłynęło na taką sytuację? Znaczy, próbujemy to przeanalizować. Dotychczas jakby powodem zadłużania się emerytów były trzy. Po pierwsze, no jednak spadające dochody po przejściu na emeryturę, bo jednak emerytura jest znacznie niższa niż ostatnie wynagrodzenie. Aha. Drugi powód to była biologia. Kobiety żyją dłużej i w momencie, kiedy małżonek przechodził do lepszego świata, średnio, no to ona zostawała tak, o 8 lat, z samymi rachunkami, a z mniejszymi dochodami. W związku z tym to też powodowało pewien wpływ na to zadłużenie. Natomiast trzeci powód to był taki, że dotychczas to było bardzo smutne. Wiele starszych osób było traktowane trochę jak taki słup, który miał pożyczać pieniądze na rzecz młodszego pokolenia, które nie miało zdolności kredytowej. No tak, natomiast, z jednej strony może słup, a z drugiej strony wiadomo, że dziadkowie mają takie ambicje, by pomagać po prostu młodszemu pokoleniu. Tak, tylko wie pan, potem się okazywało, że ci starsi ludzie, oni generalnie godzili się na to, żeby, bo to wynikało z rozmów z nimi, że oni się godzili na to, żeby pożyczać te pieniądze. A z problemami zostawali natomiast, sami, tak? Obiecywano im, że to jednak będzie spłacane nie przez nich, tylko przez tych, którzy korzystali z tych pożyczek. Potem się okazywało, że niestety rzeczywistość była inna, w związku z tym stąd to porównanie takie, jakiego użyłem. Możemy mówić o efekcie 500+ również w życiu emerytów, no bo przecież siła nabywcza dzieci mogłaby nieco odciążyć dziadków. Wydaje nam się, że to jest właśnie powód, że po pierwsze rosnące pensje, bo jednak te pensje rosną cały czas, czyli rośnie zdolność kredytowa młodszego pokolenia, plus 500+, które też podnosi zdolność kredytową, sprawiło, że ci młodzi zaczęli się zadłużać już na własne konto i w tym przestali korzystać z pomocy babci i dziadka. A jak seniorzy radzą sobie z regulowaniem należności? Potrafią być regularni? Tak, to jest taka kategoria płatników, którzy są zawsze bardzo dużymi płatnikami. Czyli to jest taki solidny płatnik, tak? Tak, to są ludzie, którzy zostali wychowani trochę w innych realiach i z trochę innych wartości. My na przykład kiedyś robiliśmy parę lat temu takie badanie, gdzie zadaliśmy pytanie, czy na przykład tolerujesz w swoim otoczeniu kogoś, kto świadomie nie płaci swoich zobowiązań. No i się okazało, że ile młodsze pokolenie 44% uważało, że to nie jest problem żaden dla nich, no to w przypadku osób starszych to było prawie 70%, które uważało, że nie akceptuje takiego zachowania i takich osób w swoim towarzystwie. Zauważyłem, że to zupełnie inne podejście do tego regulowania zobowiązań. Zauważyłem pewną różnicę w danych, o których rozmawiamy, bo podałem za firmą Kruk liczbę zadłużonych emerytów na blisko 500 000. Państwo podają nieco mniejszą liczbę, blisko 400, 300, przepraszam, 40 000. Tak, no to wynika pewnie z różnicy z tego, że mamy różne bazy danych, no my mamy taką. Czytałem o seniorze rekordziście, to jest mieszkaniec Mazowsza, który ma do spłaty 15 milionów złotych. Jest dużo takich długów, o których wiadomo, że no po prostu nigdy nie zostaną spłacone? Tak, to jest, zawsze to są wyjątki, bo raczej należałoby patrzeć albo na średnią, albo na medianę nawet i to się okazuje, że te długi są znacznie, znacznie mniejsze. Oczywiście zawsze się w każdej kategorii wiekowej, w każdym województwie czy powiecie znajdzie się iluś tam dłużników, którzy mają takie no, dość astronomiczne długi i oczywiście wiadomo, że te długi nigdy nie zostaną spłacone. Natomiast to są pojedyncze przypadki. Średnia w przypadku emerytów wynosi 17 tysięcy złotych, co biorąc pod uwagę tą średnią emeryturę, o której pan mówił, no też jest dość sporo. Natomiast no, to się nijak ma do tych 15 milionów złotych tego maksymalnego długu. To są jakieś tam zaległości z poprzednich lat, gdzie już wiadomo, że które się nawarstwiają. Tego została dawno utracona i to są pieniądze nie do odzyskania. Z badań socjologów, ale również z opracowań różnych rejestrów wynika, że seniorzy to z jednej strony taka grupa, o czym pan wspomniał, która w dużej większości regularnie spłaca zobowiązania i radzi sobie lepiej, co ciekawe zresztą, lepiej prowadzi w ogóle gospodarstwa domowe, aniżeli to młodsze pokolenie, ale także to jest taka grupa, która niechętnie rozmawia z bliskimi o długach, o problemach finansowych. Może dlatego, że to takie pokolenie, które no, umiało oszczędzać, żyło z takim szacunkiem do pieniądza. Ale też dlatego, że dla nich zadłużenie to jest problem, to jest powód do wstydu, a nie do chwalenia się. W związku z tym no, starają się takie wstydliwe sprawy ukrywać. Może to rzeczywiście jest przyczyną. Jakiego rodzaju zadłużenie mają seniorzy? To są głównie pożyczki związane z kupnem konkretnych rzeczy. No pewnie z oczywistych względów to nie są kredyty na 20-30 lat, prawda? Nie, to nie są kredyty na 20-30 lat, chociaż w części tych, zwłaszcza gdy mówimy o emerytach w wieku tam 60, mówimy o kobietach lub 60 paru lat w przypadku mężczyzn, to jeszcze też jest czasami kredyt hipoteczny, ale to są jakby końcówka tego, jeżeli ktoś na przykład w wieku 40 lat zaciągnął kredyt na 25 czy 30 lat, no to jeszcze go spłaca i może mieć problemy z jego spłatą po zmniejszeniu się dochodów. Natomiast generalnie to są pożyczki gotówkowe albo na zakupy ratalne, bo tutaj dominują jednak te długi wobec przede wszystkim banków, które udzielają takich kredytów. No i to też jakby nas właśnie skłoniło do poszukiwania tych przyczyn tego zadłużenia, kiedy wcześniej próbowaliśmy zidentyfikować, no i okazało się, że no jeżeli nawet 70-latkowie czy 80-latkowie mieli długi związane z kredytami ratalnymi, no to trudno uwierzyć, że akurat albo u operatora telefonicznego kupno nowego smartfona, no to trudno uwierzyć, że to było na ich własne potrzeby raczej. Pana zdaniem seniorzy są szczególnie podatni na różne akcje pożyczkowe, banków, firm pożyczkowych? Wydaje się, że z racji wieku doświadczenia powinni charakteryzować się ostrożnością. No ale z drugiej strony często padają ofiarami garnków. No tak, no to jest trochę inna kategoria. Takich długów na szczęście nie rejestrujemy. Natomiast jeżeli chodzi o takie zaciąganie zobowiązań, to tutaj oni są dość konserwatywni, jeśli chodzi o to. Natomiast no, ulegają presji rodziny, która ma trochę inne podejście do zaciągania zobowiązań. I to raczej wpływ rodziny bardziej oddziaływał na nich niż na przykład reklama. Wrócimy do rozmowy. Andrzej Kulik, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów, jest państwa gościem. Spotkamy się raz jeszcze przed godziną 13. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl @polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy wesołe jest życie staruszka, pan Henryk. Panie Henryku, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Staruszka chorego, kurczę, jak ja leżę od 67 rok. Mała całkowita niezdolność, wszystko leci, nie będę wymieniał choroby, jest ich już przy wielkich ponad 30. No i na śmierć rozwalony brzuch, kibel i tak dalej, kolana, nogi. A jest coś panie Henryku, pocieszającego? Pocieszającego jest to, że dla mnie śmierć to zysk, bo opuścić te chore ciało, ten świat zły i być u Zbawiciela Jezusa, to wspaniale. Pan Robert z nami. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Stały klient znowu. Widzę to jako z punktu widzenia 50-latka. Znam starszych ludzi, moi teściowie są starsi i znowu to jest trudne pytanie, bo ja porównuję sobie na przykład do systemu niemieckiego życia emerytów, jak oni żyją i jak u nas w Polsce. U nas w Polsce, jak pan powiedział wcześniej, ekspert to jest bardzo powiązane rodzinnie. I ci ludzie są pewnie też szczęśliwi z tego względu, że są w kontakcie stałym z rodziną, też są obciążeni problemami, czyli finansowymi, też może przez rodzinę, ale to życie jest trochę, mi się wydaje, weselsze, bo patrzałem, jeżdżąc do domu starców w Niemczech, gdzie oni mają wszystko zapewnione, czyli staruszkowie, mają dostatnie niby życie w domu starców, ale ich miny tak wyglądały, jakby oni po prostu czekali tylko na swoją śmierć. Coś jest, panie Robercie, w tym, co pan mówi. Kiedyś rozmawiałem z badaczem tych relacji rodzinnych, który porównywał to, co dzieje się w Polsce, to, co dzieje się we Francji. I te związki rodzinne rzeczywiście w porównaniu wydają się w Polsce bardzo, bardzo silne. 7 trójek na początku, 22. Czy wesołe jest życie staruszka? Pani Justyno, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, Trójeczko i kochany panie Kubo. Wie pan co, ja już na ten temat była jakaś rozmowa, ja już nieraz dzwoniłam, bo moja emerytura na rękę wynosi 797 zł 01 grosz. I teraz właśnie zbieram różne dokumenty, usiłuję, może mi się uda dostać te 500 zł. Tylko jak ja dostawałam najpierw rentę, a później jak się załatwiała emeryturę, to ja nie miałam pełnych 20 lat, tylko trzeba było, bo nie pracowałam, miałam małą córkę i trzeba było tam, tylko świadkowie podpisywali, że tam półtora roku czy rok, co mi brakowało, że pomagałam teściom w gospodarstwie. Tylko, że wie pan, a propos ubezpieczenia, że mógł ktoś powiedzieć, że nie płaciłam składek, ale przecież mój mąż pracował i ubezpieczał mnie i córkę, no bo przecież do lekarza się jeździło i w ogóle. I ja nie rozumiem, dlaczego ja mam, jeszcze znam wiele osób, które mają taką emeryturę. I ja mówię, gdyby nie moja córka i nie moi przyjaciele, to po prostu jeszcze teraz, jak ja mam protezy w obydwu kolanach, jak mam tarczycę, z cukrzycą problemy, już nie będę wymieniać, bo to tak, taka litania by była, to po prostu się kupuje, dużo pieniędzy się wydaje na lekarstwa, na rehabilitację. No i na to i wskazują tak również pani Justyno badania. To jest ogromna część obciążenia właśnie dla emerytów. Sprawa lekarstw, sprawa badań. Ktoś napisał, moi rodzice żyli w przekonaniu, że kredyty nie są dla ludzi. W życiu nie pożyczyli pieniędzy nawet od znajomych, a co dopiero w banku, czy nie daj Boże od firmy oferującej tak zwane chwilówki. Żyli skromnie, ale nie biednie. Do końca kontrolowali swoją sytuację. Nauczyli mnie szacunku do pieniądza i rozsądnego gospodarowania tym, co mam. Bardzo im za to dziękuję. Pan Dzidek, tak pan prosił, aby pana przedstawiać. Witam pana, dzień dobry, halo? Tak, bo tak mnie nazywano, dzień dobry, bo tak mnie nazywano w domu. Rozumiem. Mieszkam na wsi, nad Narwią, w takiej małej wsi wojski. Jestem z życia zadowolony, ponieważ mam emerytury około 2000. Dla mnie, jako jedynego faceta, wystarczająco jest. Nadmieniam też, że przedtem pracowałem 14 lat za granicą. Kupiłem sobie kawałek ziemi i jakoś tu rządzę. Mieszkam z psem, nie jest mi bardzo, bardzo dobrze, ale nie jest mi źle. Również choruję, nie chcę wymieniać. Po prostu zadbałem o to, bo jeszcze kiedyś jak wróciłem z zagranicy, to był w Polsce trzeci filar i na to pieniądze odkładałem. I teraz mam z tego jakiś fundusz. Po prostu kiedyś dobrze zainwestowałem. Dziękuję i pozdrawiam pana. Wszystkie babcia i dziadków. A bardzo, tak. Pan Jarosław komentuje, dzisiejsi emeryci nie żyją jak pączki w maśle, ale to przyszli emeryci muszą się martwić. Niestety nie ufam państwu w kwestii przyszłej emerytury. Zbieram indywidualnie. 7 trójek na początku 22. Pani Halina, jeszcze witam panią. Dzień dobry, halo? A, dzień dobry panu. Dzień dobry, Halina z tej strony, z Męcinki. Proszę pana, wesołe jest życie staruszka. Muszę tak powiedzieć, bo już skończyłam 75 lat. Wcale nie narzekam, bo w każdym wieku można żyć jak człowiek chce. Zapisałam się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczę się języka angielskiego, którego już troszkę tam liznęłam. Uczę się języka francuskiego. Chodzę na tai chi i mam wnuków 13. i jednego prawnuka. Jestem w życiu zadowolona. Co tam pieniądze? W tym wieku mi pieniądze są tak niepotrzebne, aby mi starczyło tylko, jak to mówię, na jedzenie i na ubranie. Nie ma się czym przejmować. Świat jest piękny. 25 minut po godzinie 12. Doktor Joanna Górna, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie. Na nasz uniwersytet poczęsta do 800 słuchaczy. Oferujemy naszym słuchaczom uczestnictwo w 100-tygodniowych wykładach z różnych dziedzin wiedzy, nauki, sztuki, kultury. Organizujemy również dodatkowe zajęcia typu warsztatowego, na przykład komputery, lektoraty języków, zajęcia w różnych szkołach zainteresowań i oczywiście zajęcia ruchowe, bo aktywność fizyczna jest bardzo ważna i słuchacze UTW zdają sobie z tego sprawę, a więc chodzą na zajęcia z jogi, gimnastyki, korzystają z basenu, mamy sekcję tenisa stołowego, również sport umysłowy. Oprócz tego samorząd słuchaczy we własnym zakresie na potrzeby słuchaczy organizuje różnego rodzaju zajęcia integracyjne, czyli wyjazdy, wycieczki, spotkania, bale, pikniki. W tym słuchacze bardzo chętnie biorą udział. Teraz jest Dzień Babci, więc na przykład w czwartek mieliśmy z tej okazji koncert dla słuchaczy w wykonaniu zespołu wokalnego naszego uniwersytetu, a ja obserwując to i ciesząc się, że też sama już zostanę niedługo babcią, cieszę się, że odchodzi do lamusa taki mit, że osoba starsza to osoba mniej aktywna, mniej interesująca się światem. Pani Krystyna napisała, jestem bardzo wesołą staruszką, jestem zdrowa, mam mieszkanie, dwoje dzieci, troje wnuków, dwa psy. Czytam książki, chodzę na spacery. Rano nie muszę wstawać, nie muszę się malować w ogóle. Ja już nic nie muszę, ja po prostu mogę. 26 minut po południu, czy wesoło jest życie staruszka, jak zwykle sonda na naszej stronie internetowej. Polecam, zapraszam. Pan Jan, panie Janie, witam, halo? Panie Janie, słyszymy się? A może jednak pan Edward, panie Edwardzie, halo, dzień dobry? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. No, ja mam wesołe życie, staruszka. Dwa tygodnie temu skończyłem 70 lat. Tak jak ten pan poprzedni, kiedyś mówił, tam gdzieś mieszka w małej wsi. Ja też mieszkam w bardzo małej wsi. Mam z trzech strony las, świeże powietrze, spokój, ciszę. Hoduję sobie kury. Mam takie kury, co znoszą niebieskie jaja. Widzi pan, takie są też. Oprawiam sobie ogródek i jestem szczęśliwym człowiekiem. Zafrapowały mnie te niebieskie jaja. Cóż to za rodzaj? A to są takie kury sprowadzone do Europy z Chile, nazywają się araukany. Nie mają ogonów poza tym. A żółtko w związku z tym rozumiem, że też jest niebieskie, tak? Nie, tylko skorupka. Żółtka niebieskie to mają te tak zwane stuletnie jaja w Chinach. To trzeba, wie pan, a, no tak, by było, Zakopane, tak. Jasne. Zresztą bardzo, bardzo dobre, bo byłem w Chinach też. Powiem panu, że staruszek ma dobre życie, bo jak to pani wspomniała, wszystko może, nic nie musi. To jest najlepsza rzecz. Zwiedzą sobie świat. Na początku kwietnia lecę do Izraela, bo jeszcze tam nie byłem, a byłem w sumie w 38 krajach na wszystkich kontynentach. Pozdrawiam pana, panie Edwardzie. Dziękuję za telefon. Pan Adam, jeszcze panie Adamie, halo? Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, ja to mam kilka hobby, ale jedno z takich ważnych to jest... Niech zgadnę. Wędkarstwo po pierwsze. Zawracanie panu głowy. Ale chyba się pan nie gniewa, że tak często dzwonię. Nie gniewam się, panie Adamie, broń Boże. No to fajnie. To co? Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pani Grażyna jeszcze, witam panią. Halo, dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Grażyna z Kamionki koło Mieroszowa. Jestem seniorką od 1 czerwca, a jednocześnie jestem pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych i seniorów w Boguszowie Gorcach. Żyje mi się dobrze. Programy, które są proponowane przez rząd, są fantastyczne. Także jest duży szacunek i poczucie godności dla osób starszych, bo kiedyś próbowano nam mówić, że ktoś, kto ma powyżej 50 lat, to się nie nadaje do pracy. Także naprawdę jest dobrze. A z pani obserwacji wynika, że z tą pracą dla seniorów jest lepiej? To znaczy tak, jestem pełnomocnikiem, po prostu będąc na emeryturze, jestem pełnomocnikiem osób niepełnosprawnych seniorów i po prostu staram się pomagać, bo wiem mniej więcej, czym się spotykają. Jestem osobą wykształconą, która też potrafi innym pomóc, nie? Także podoba mi się to bardzo, bo po prostu ludzie się do mnie zgłaszają, przekazują mi, co mogą, jak można je wesprzeć i chcą być aktywni, seniorzy. 7 trójek na początku, 22, to już prawie 12.30. Senator Jan Filip Libicki, PSL, przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Niewątpliwie dziadkowie i babcie są pewną szeroką grupą społeczną. Więc jak to zwykle bywa w szerokich grupach społecznych, pewnie nie wszyscy mają wesołe i szczęśliwe życie, ale myślę sobie, jak patrzę, jestem dzisiaj w szkole w Chojnie, w gminie Wronki i właśnie tutaj biorę udział także w takim wydarzeniu jak Dzień Babci i Dziadka. I mogę powiedzieć, że spotykam babci i dziadków właśnie tutaj, których wnukowie chodzą do szkoły w Chojnie i są to ludzie niezwykle szczęśliwi i niezwykle radośni. Gdybym miał się opierać na tym przykładzie, to powiedziałbym, że życie babci i dziadków jest niezwykle radosne. Oczywiście pewnie nie jest wszędzie tak, ale też warto powiedzieć o tym, że dziadkowie i babcie dzisiaj to nie są ci dziadkowie i te babcie, które były 30 lat temu. To są dzisiaj ludzie aktywni, pełni życia, biorący udział w takich chociażby przedsięwzięciach jak Uniwersytety Trzeciego Wieku. Myślę, że z roku na rok życie babci i dziadków jest jednak radośniejsze i lepsze. To już 12.30 minęła. Moim gościem jest pan senator Ryszard Majer, zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie senatorze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Panie senatorze, za 20 lat 1/3 naszego społeczeństwa to będą osoby, jak wiadomo, powyżej 65 roku życia. No, już teraz emerytów, rencistów, osoby pobierające renty rodzinne mamy w sumie ponad 9 milionów. Coś, co określamy mianem polityki senioralnej, będzie miało coraz większe znaczenie. Co zrobić? Dzisiaj takie pytanie jeden ze słuchaczy zadał, by świadczenia wypłacane w Polsce były po prostu godne. To jest oczywiście jedna z kluczowych pytań dotyczących polityki senioralnej. Trzeba pamiętać, że polityka senioralna zawsze będzie dzieliła się na takie dwa podstawowe elementy, które jest z pozycji państwa i organów władczych, czyli na element aktywizacji i element opieki. Aktywizacja, czyli te wszystkie działania, które powodują, że osoba starsza może wychodzić z domu, że osoba starsza uczestniczy aktywnie w życiu publicznym, społecznym, nadal się rozwija. Natomiast kwestia opieki to jest ta sytuacja, kiedy osoba już nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować i wtedy administracja publiczna, organy państwa, przez wszelkie podmioty, które działają w obszarze polityki senioralnej, uzupełniają te deficyty, które powstają. Jeżeli mówimy o świadczeniach finansowych, to mamy na myśli zarówno system ubezpieczeniowy, czyli to, co sobie osoby wypracowały w ciągu życia i mamy system emerytalno-rentowy, oraz mamy świadczenia z pomocy społecznej. W systemie ubezpieczeniowym te świadczenia, które w tej chwili są wypłacane przez zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i KRUS, są pochodną z jednej strony naszych składek, z drugiej natomiast kondycji i możliwości finansowych państwa. No. Tu w ramach naszych możliwości, w ramach tego oczywiście, na co państwo jest stać, też staramy się osoby starsze wspierać. To w ubiegłym roku wypłacaliśmy 13. emeryturę. Ta 13. emerytura, Sejm już zdecydował, że również będzie w tym roku wypłacana. My jako Senat będziemy debatować o niej na najbliższym posiedzeniu, także jest to taki jednorazowy zastrzyk finansowy dla wszystkich seniorów. No tak, ale wiadomo, panie senatorze, żeby rewolucji ta trzynastka, choć miła, nie przyniesie. Jutro Sejm zajmie się projektem obywatelskim, jak pan wie, pod którym podpisało się 140 tysięcy Polaków. To jest inicjatywa PSL-u. Projekt zakłada zniesienie podatku PIT dla emerytów. No, wcześniej czy później projekt pewnie trafi do Senatu i stanie pan przed dylematem, poprzeć czy nie. I co pan zrobi? Panie redaktorze, w polityce społecznej rewolucje są bardzo niebezpieczne. Bardzo cenię kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale pragnę przypomnieć, że oni przez 8 lat funkcjonowali jako partia rządząca w koalicji z Platformą Obywatelską i takiego projektu nie było. Jedyne, co PSL zrobił, to było podniesienie wieku emerytalnego dla wszystkich emerytów. Także ja byłbym ostrożny z takimi projektami, które są robione trochę pod publiczkę, mając świadomość, że nie mamy większości jako partia opozycyjna w parlamencie. Budujemy coś, co jest tak naprawdę wirtualną rzeczywistością. W Polsce o waloryzacji kwotowej albo procentowej decyduje większość parlamentarna. Co do zasady, tak powinno pana zdaniem być? Nie jest to, jak to określają niektórzy, absurdalne? Dlaczego nie możemy przyjąć takiego stałego mechanizmu, niezależnego od polityków, a i bieżącej sytuacji? ten stały mechanizm nie jest do końca możliwy, ponieważ bieżąca sytuacja państwa to tak naprawdę coroczny budżet państwa, czyli ustawa bardzo, bardzo polityczna. Nie da się skonstruować niepolitycznego budżetu państwa, a skoro emerytury są w tym budżecie, to również będą miały jakiś wymiar polityczny i będą uzależnione od kondycji finansowej, od naszej gospodarki, od tego, co możemy i co chcielibyśmy. Także na razie jesteśmy jakby uwikłani, choć byśmy nie chcieli, to będziemy. Ja wiem, panie senatorze, tak jest, ale czy tak musi być? Bo już nikt nie czyni z tego tajemnicy, że ta stopa zastąpienia, czyli relacja ostatniej pensji do wypłacanej emerytury, będzie coraz w Polsce niższa. Pan mówi, że ostrożnie z rewolucją, ale jeśli nie zmienimy systemu, to te wyniki będą coraz słabsze. Mamy tą świadomość. Ministerstwo Rodziny przygotowuje w tej chwili bardzo głębokie analizy tej sytuacji. My się przygotowujemy do tego, żeby częściowo odchodzić od tego, co mamy dzisiaj. Natomiast, jak mówię, musimy być ostrożni, musimy być powściągliwi. Na razie jest to, co jest, bo na to nas stać po prostu. Mamy ponad 9 milionów emerytów, rencistów, a z drugiej strony mamy około 16,5 miliona pracujących, no, z których podatków wypłacamy bieżące świadczenia. Mamy albo za dużo emerytów i rencistów, no albo za mało tych pracujących. Wiadomo, że im będzie więcej pracujących, tym łatwiej będzie nam ogarnąć emerytury. No a co w sytuacji, kiedy ta relacja emeryci pracujący będzie coraz bardziej niekorzystna, a będzie? Niestety ona się nieustannie zmienia. Pewnie marnym pocieszeniem będzie to, że tak jest w całej Europie. Cała Europa musi sobie radzić z problemem demograficznym, jakim jest starzenie się społeczeństwa, ale również z ekonomiką tej sytuacji. No. Mamy tą świadomość, stąd jak gdyby cały czas w budżecie balansujemy między możliwościami a potrzebami, bo tu trzeba pamiętać, że to, co osoby pracujące wypracowują, co płacą w ramach świadczeń i ubezpieczenia społecznego, ono też nie może zbyt drastycznie wzrastać, bo to by oznaczało ograniczenie tych funduszy wypłacanych przez pracodawców. Także tu jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Tym niemniej ja myślę, że ostatnie lata pokazują, że potrafimy sobie z tym poradzić i również, mimo że tak powiem, tego, co się dzieje na rynkach europejskich i światowych, ta sytuacja również polskiego emeryta stopniowo ulega poprawie. To tak, tyle tylko, żeby warto czynić oceny nie przez pryzmat, jak wiadomo, kilku lat, a w tym przypadku kilku dekad, prawda? No tak, oczywiście i tutaj cały czas sytuację na bieżąco analizujemy, monitorujemy, dostosowujemy ją do zmieniającej się rzeczywistości. Przy czym, jak mówię, w polityce społecznej i w kwestiach świadczeniodawczych rewolucji nie będzie. Jest ewolucja, która ma na celu dostosowanie naszych możliwości do potrzeb społecznych. No, w Niemczech na przykład zdecydowali się na rewolucję, bo jak pan wie, tam są plany podniesienia wieku emerytalnego do 69 roku życia. Taka propozycja, gdyby padła w Polsce, no to rzeczywiście byłaby rewolucja. Byłaby rewolucja, tylko proszę pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość jest formacją wolnościową. My stawiamy na wolny wybór obywatela w tym zakresie. To, żeśmy zadeklarowali, idąc do wyboru przed 4 laty, że przywrócimy wolność wyboru wieku emerytalnego. My określamy tylko ten wiek w formie takiej podstawowej 60-65 lat. Jeżeli osoba w miarę sprawnie funkcjonuje, jest zdrowa, dobrze się czuje, może pracować dalej, czyli jednocześnie dopuszczamy sytuację taką, że osoba może pobierać emeryturę, a jednocześnie można dalej pracować. Do tego zachęcamy, bo ta aktywność osób w wieku senioralnym powinna trwać jak najdłużej i te osoby, o ile mogą, jeżeli są w stanie, powinny dalej pracować w formie czy to całego etatu, czy pół etatu, tak żeby tą emeryturę sobie uzupełniać. Panie senatorze, pewną szansą na przyszłość, choć tu zdania są podzielone, są pracownicze plany kapitałowe, ale to, co zbierzemy, zależy w części od pracodawców, jak wiadomo, no bo tak jest system skonstruowany, że my się składamy, pracodawca się składa, troszeczkę dokłada, jak wiadomo, państwo, premiując cały pomysł. No tyle tylko, że z dotychczasowych doświadczeń i danych, biorąc pod uwagę początek pracowniczych planów kapitałowych w Polsce, z tych danych wynika, że zdecydowana większość pracodawców zadeklarowała wpłatę na poziomie minimum, czyli 1,5%. Jak zbudować zatem na przyszłość system emerytalny? mam świadomość istniejących problemów. Być może jeszcze zbyt mało te plany promujemy. Być może jeszcze trzeba większy nacisk położyć, żebyśmy mówili o współodpowiedzialności, o współodpowiedzialności biznesu również za kwestie solidarnościowe, za kwestie społeczne. Myślę też, że poziom świadomości obywateli, zarówno tych, którzy pracują, jak i tych, którzy przechodzą na emeryturę, też z roku na rok staje się coraz większy. I dzisiaj pracując, uczestnicząc w planach kapitałowych, my jednak już jesteśmy troszkę innym społeczeństwem i wiemy, dowiadujemy się coraz więcej o tym, że za chwilę będziemy odpowiedzialnie przechodzili na emeryturę i ta emerytura zależy od tego, co sobie wypracujemy, od miejsca pracy. Jak się zmienia się też rynek pracy. Do tej pory, proszę pamiętać, mieliśmy do czynienia z rynkiem pracodawcy, teraz mamy z rynkiem pracownika i pracownik w coraz większym stopniu będzie wybierał sobie takiego pracodawcę, który będzie mu stwarzał coraz więcej możliwości rozwoju, w tym rozwoju finansowego. I tutaj te plany pracownicze mogą być takim atutem, który może być w ręku pracodawcy, który powie, tak, u mnie zarobisz tyle, ale masz również perspektywę zwiększenia swojej emerytury w przyszłości. To o tym też musimy pamiętać. Myślę, że nie w promocji. Akurat ja poświęciłem kilka audycji pracowniczym planom kapitałowym. Nie w promocji, jak sądzę, by pies jest pogrzebany, a w braku zaufania obywateli do systemu. Braku zaufania do państwa. Jakże często słuchacze odpowiadają na antenie, sam sobie będę składał. Tak, to też jest, panie redaktorze, cenna uwaga. Rzeczywiście zaufanie to jest, do państwa. To jest jakiś efekt negatywny, panie senatorze, OFE i to, co stało się z całym tym systemem. Tak, rzeczywiście. Zaufanie do państwa, budowa zaufania do państwa, stabilnych procedur administracyjno-prawnych, sytuacji takiej, że nie zmieniamy warunków w trakcie gry, jest bardzo potrzebne i na pewno pewna stabilizacja w prawie też będzie służyła pozytywnie tym działaniom. Senator Ryszard Majer jest państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się za kilkanaście minut raz jeszcze. Dziękuję. Zastępca, dziękuję, przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 7 trójek na początku 22. A dziś pytanie, czy wesołe jest życie staruszka? Pan Brunon. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No dziś nie o latach, dziś dzień babci, więc chciałem powiedzieć przy okazji kontaktu z panem, że moja koleżanka Renata dzisiaj obchodzi po raz pierwszy dzień babci. No i mój kolega Andrzej dziadka, no więc ludzie w podobnym wieku do mnie są dziadkami i babciami, no co się domyślam dzieje na tym się, świecie. Tak? Domyślam się, panie Brunonie, że pan Andrzej jest mężem babci, tak? Tak, tak. I w tym momencie zamiast chodzić o laserce, to szusuje we Francji na nartach, więc jakoś mi się to wszystko tutaj no nie potrafi to ułożyć, tak? Do tego wizerunku, jaki zawsze pamiętałem, że ten dziadek chodził o lasce, prawda, babcia w chusteczce, a babcia, co trzeba tutaj podkreślić, młoda, zgrabna pani. No co ta córka Agnieszka narobiła? Pozdrawiam i dziękuję, pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Panie redaktorze, no czy staruszkowie, jak mają rodzinę normalną, którzy się szanują nawzajem, przede wszystkim ojciec, matka, siostra, brat, to jest pierwsza sprawa, to jest rodzina moim zdaniem normalna. I to jest wtedy to życie tego staruszka jakoś układa, no ale najbardziej mnie to denerwuje, że to 40 lat temu to w tramwaju czy w autobusie to jest starsza osoba, jak wspaniała siedział młody człowiek, to ustępował miejsca, a teraz może, nie ma. A teraz tak, ale może panie Robercie, to jest wynik tego, że ten teoretycznie staruszek już na staruszkę nie wygląda i w sumie to jest sytuacja pocieszająca. Tak, próbuję dorobić ideologię do słabości młodych. Pan Piotr napisał, jak emeryt ma być szczęśliwy w kraju, w którym jeśli coś go boli, to czeka na lekarza miesiącami. Pan Adam jeszcze z nami. Panie Adamie, witam, halo. Kłaniam się. Dzień dobry. Oczywistością jest, że starzeje się społeczeństwo i będzie się starzeć. I ja mam taką propozycję, wydaje mi się bardzo konkretną, mianowicie znacznie łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, niższe są koszty, zatem proponuję przy obecnym poziomie rozumienia, że tak się wyrażę, społecznego, wprowadzić obowiązkowe raz w roku dla emerytów badania takie kontrolne, żeby wiadomo było, jeśli mają dłużej pracować, no to, to zadbać mi trzeba o... o kondycję fizyczną, tak? Jest, oczywiście. A druga rzecz, no a propos tego, co przed chwilą, no panie redaktorze, no nienormalną rzeczą jest i nie rozwiązują tego kolejne ekipy, że jeśli na przykład mam skierowanie na rehabilitację związaną z jakimiś tam dysfunkcjami kręgosłupa, idę i pani mi mówi, no proszę pana za pół roku. Ja potrzebuję teraz pomocy, a za pół roku ja nie wiem, co będzie. Hmm. Pani Katarzyna, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja mam taką sytuację, która no, obzorowuje właściwie różne sfery babci i dziadków, ponieważ mieszkamy z moją mamą, która ma 76 lat w tej chwili. Jej sytuacja wygląda następująco, że gdyby nie my, to by się nie miała jak utrzymać właściwie, bo emeryturę ma 1300 zł i tylko dzięki temu, że skończyła 75 lat, dostaje dodatkowe 200 zł. Jest po ciężkiej chorobie nowotworowej i leki kosztują w granicach 800 zł co miesiąc. Niestety nie są refundowane i w jakikolwiek sposób obniżone, płaci cały czas 100% za to. Ja w wieku 50 paru lat jestem szczęśliwą babcią, mój mąż z dziadkiem, trojga, a za chwilę czworga wnuków. I niestety zdarzyło się tak, wczoraj bodajże była taka audycja a propos jakby mojej sytuacji. Mhm. Mam 50 parę lat, przepracowane 20 kilka lat w koncernie, jednym niestety. Dlaczego niestety? Ponieważ zaczęły się zwolnienia. Zwolnienia ludzi w wieku 50 paru pani lat. Kończąc, pani Katarzyno, właśnie. Zmierzajmy do puenty. Zmierzajmy do puenty. Niestety życie staruszka moje jako staruszki będzie wyglądać fatalnie. Ja pracy nie mogę znaleźć. Moja mama jest na moim utrzymaniu. No, wygląda to wszystko nieciekawie, więc mam nadzieję, że kiedyś być może jako staruszka będę mogła się cieszyć. Z dnia babci cieszę się na pewno, a z jakiejś finansowej stabilizacji być może kiedyś. Pan Miki napisał, prawda jest taka, że dzisiejsi seniorzy mają o wiele lepszą sytuację materialną niż moje pokolenie będzie miało w ich wieku przy zastąpieniu ostatniej pensji emeryturą w wysokości 20 kilku procent. O emeryturach takich niegłodowych będzie można w przyszłości pomarzyć. 7 trójek na początku 22. Czy wesołe jest życie staruszka? Agnieszka Salach, biuro prasowe grupy Kruk. Pod koniec ubiegłego roku przeprowadziliśmy badanie, z którego wynika, że seniorzy pomimo tego, że mają zadłużenie, to mogą dać nam taką lekcję, w jaki sposób podchodzić do oszczędzania, do tego, żeby spłacać długi, bo z tego badania wyszło nam, że jest to grupa, która potrafi gospodarować swoimi finansami. Często zadłużenie wynika tylko i wyłącznie z powodu takiego, że nie mają oni odpowiedniej liczby dochodów. Natomiast to jest takie pokolenie, które pamięta jeszcze czasy, kiedy w sklepach nie było nic na półkach i w związku z tym polscy seniorzy mogą dać młodszym pokoleniom taką lekcję zero waste, ekologicznego podejścia do życia, ponieważ oni wiedzą, jak wykorzystać jedną rzecz na wiele sposobów, nie marnują, zakupy robią raczej z głową, planując swoje finanse. Z kolei, jeżeli chodzi o otwartość na rozmowy o kłopotach finansowych, to niestety seniorzy są tą grupą, która nie otwiera się, nie rozmawia ze swoimi bliskimi o długach, o problemach finansowych, nie chcąc ich zamartwiać. Pan Daniel napisał, by chciałbym tylko zaznaczyć, że zniesienie PIT-u dla emerytów czy kogokolwiek wcale nie musi oznaczać mniejszych wpływów do budżetu. Przecież nikt nagle tych pieniędzy w materacu chować nie będzie, tylko je wyda. A jak wyda, to zapłaci m.in. VAT. Będzie żyć jednak troszkę na lepszym poziomie. Pan Marek. Panie Marku? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Zadzwoniłem, bo poprosiła mnie moja 90-letnia mama, która leży w łóżku i będzie czekała rok czasu na zabieg w Państwowej Służbie Zdrowia, aha, bym zadzwonił i przekazał jej wnioski. A słuchała wypowiedzi tej pani, która narzekała, że ma 750 zł emerytury, uh-huh, i słuchałem też tego pana ministra socjalistycznego. I moja mama skwitowała w ten sposób. Przeżyła komunizm, przeżyła socjalizm, a te dwie osoby dzisiaj na antenie pokazują, jak straszne szkodnictwo społeczne wyrządza system socjalistyczny, utopijny system socjalistyczny, ponieważ z jednej strony ludzie przyzwyczaili się, że dostają za nic pieniądze i ta pani uważa, że mało dostaje, no bo mało pracowała. A z drugiej strony ten socjalistyczny pan minister popiera system, w którym nie musimy pracować, a jesteśmy demoralizowani i potem oczekujemy, że spadnie z nieba. To nie jest mama takie... powiedziała jeszcze tak na zakończenie, tak. Powiedziała, tak powiedziała, że wróciliśmy do koszmaru socjalistycznego i ona chce już umrzeć. To nie jest, tutaj bym polemizował, panie Marku, to nie działa taka prosta zasada dla tych współczesnych emerytów, że to, co wypracowane, jest wypłacane. Bo przypomnę, że od początku bodajże lat 90. emerytury były po prostu spłaszczane. Pan Stefan jeszcze. Panie Stefanie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, bliżej mikrofonu, słucham pana. Kilka miesięcy temu zostałem już szczęśliwym dziadkiem, a w zasadzie mężem babci, także będę to święto obchodził po raz pierwszy. Niemniej jednak pytanie, które pan dzisiaj zadał, czy wesołe jest życie staruszka, myślę, że bardziej warto byłoby się zastanowić, czy bardziej aktywne jest życie staruszka, bo mam grono znajomych, którzy bardzo aktywnie spędzają czas w wieku 60 kilku, 70 kilku lat, potrafią na rowerach robić kilkanaście tysięcy kilometrów w ciągu roku. Dla nich przejechanie 50-70 kilometrów w ciągu dnia nie jest żadnym problemem. A proszę sobie wyobrazić młodego człowieka, który wsiądzie na rower i taką marszrutę będzie miał do wykonania, to on przez miesiąc na rower nie siądzie, a czy w ogóle następnym razem będzie mu się chciało, więc seniorzy stali się bardzo aktywni i chwała im za to i mają swoje problemy ze zdrowiem, z finansami, ale jednego nie można im odmówić. Dbają o swoją kondycję i nie chce im się odchodzić na tamten świat. Pozdrawiam pana, panie Stefanie. Jeszcze krótko, pan Wiesław. Panie Wiesławie, halo? Tak, słucham. Nie, to ja słucham. Taki jest podział ról i zadań. Tak, słucham tych wypowiedzi wszystkich. Słucham tych wypowiedzi wszystkich, no jest dla mnie trochę i zastanawiające, i żenujące, ponieważ ja pracę swoją zacząłem mając niecałe 17 lat. Przepracowałem 49,5 roku w tym wszystkim. Dzisiaj słyszę ludzie, którzy przepracowali 20 czy tam 10 lat, mają pretensje, że tak niska emerytura. No trochę jest nie fair. Ja nie mówię, że mam niską emeryturę, bo jak tam pani się wypowiadała, że ma 2000 z groszami, ja mam jeszcze 1,5 razy tyle. No, ale to rozumiem, sobie wypracowałem. Rozumiem, panie Wiesławie, że pan nie czuje się poszkodowany przez system. 9 minut pozostało do 13. Zuzanna Macko, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Tak jak ludzie w każdym wieku, starsze osoby są różne. Jedne wolą siedzieć w domu i rozwiązywać krzyżówki i oglądać seriale, a inne wręcz przeciwnie, tylko się ubierają, najadają i wychodzą z domu i nie ma ich cały dzień. I krążą po mieście i korzystają ze wszystkiego, co jest dla nich dostępne, a jest dosyć dużo rzeczy dostępnych. Także myślę, że każdy, kto czegoś szuka, znajdzie coś dla siebie, ale tak naprawdę trudno jest dziadków i babcie wsadzić do jednego worka. Centrum Inicjatyw Senioralnych jako jednostka miejska informuje seniorów o tym, co ciekawego dzieje się w Poznaniu. I jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne i edukacyjne, są to koncerty. Seniorzy bardzo często też poszukują możliwości edukowania się, czyli to są głównie obsługa komputera, tableta, smartfona, korzystanie z poczty elektronicznej, to jest też Facebook, to jest też rozmawianie na Skype'ie właśnie najczęściej z wnukami, z dziećmi, które mieszkają czy uczą się za granicą. 8 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan senator Ryszard Majer, zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej PiS. Witam pana, panie senatorze. Dzień dobry raz jeszcze. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czekam jeszcze na połączenie z panem Andrzejem Kulikiem. Jestem na łączu. A już słyszymy się. Rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów. Bardzo dziękuję. Na pytanie, czy wesołe jest życie staruszka, 22% internautów odpowiada, że tak. 78% twierdzi, że nie. Pan Andrzej Kulik. Ciekawe, że z badań wynika, że seniorzy lepiej sobie radzą z domowym budżetem. Lepiej to wszystko ogarniają, te skromne finanse czasami, aniżeli młodsze pokolenie. To pewnie sprawa, kwestia może odpowiedzialności pewnej. Ja myślę, że tak. No, to jak już w tej pierwszej części audycji wspominałem, to są jakby dość duża różnica w podejściu do realizowania pewnych obowiązków, do pewnych i przestrzegania też pewnych zasad. No, to też z badań psychologicznych wynika na przykład, że to młodsze pokolenie jest bardziej nastawione na to, żeby posiadać, tak? I jakby nie do końca jakby zwracają, patrzą na to, czy ich na to stać, jakie są konsekwencje tego. Liczy się to teraz i tu, żeby mieć. Natomiast no, przypadku starszych ludzi ta perspektywa jest trochę inna. Tam bardziej jest taka poczucie obowiązku, że owszem, chcielibyśmy mieć, ale to musi być związane z tym, że jak trzeba pieniądze oddać, które pożyczyliśmy, no to trzeba oddać, bo to jest takie powinność, obowiązek. Sprawa honorowa. Senator Ryszard Majer, jeden ze słuchaczy, zauważył, że pewnie w przyszłości emeryci przejmą po prostu władzę w Polsce. Będzie ich tak dużo, że może to się stanie. Założą partię, która w cuglach wygra wybory. Ułożą świat podług swoich oczekiwań i na przykład zniosą podatek PIT, do czego pan odnosi się dość niechętnie. No i jeszcze słuchacz stwierdził, że to jest dla przyszłych emerytów pocieszające. Bardzo możliwe, oczywiście. Ja zachęcam, bo każda aktywność osób starszych, również aktywność polityczna, powoduje, że wychodzą z domu, wychodzą na zewnątrz, stają się bardziej bliscy innym osobom i to jest godne. To jest ten element, na który bardzo mocno zwracam uwagę, kwestia aktywizacji osób starszych. Natomiast, jak mówię, w polityce społecznej raczej nie należy się spodziewać rewolucji. Zawsze postępujemy bardzo ewolucyjnie. My z pełną konsekwencją od 4 lat wdrażamy taki model, w którym staramy się poprawiać jakość życia osobom starszym, zarówno poprzez system emerytalno-rentowy, zarówno poprzez to, że wypłacamy 13. emeryturę, co miało miejsce w ubiegłym roku, co będzie miało miejsce w tym roku, ale również proponując szerokie formy aktywizacji. W ubiegłym roku powstało na przykład prawie 250 placówek Senior Plus. To były dzienne domy pomocy, to były kluby seniora. W tym roku również prowadzimy nabór. Prowadzimy nabór do rządowego programu aktywności osób starszych, gdzie organizacje pozarządowe mogą oferować szerokie aktywności dla osób starszych, a nie zapominamy także o kwestiach opieki, bardzo ważnych, szczególnie w sytuacji, gdy osoba starsza traci samodzielność i wówczas potrzebne są usługi opiekuńcze, wówczas potrzebne jest bezpieczne, podkreślam, miejsce w placówce całodobowej, jeżeli rodziny zabraknie albo rodzina sobie nie daje rady i ten system też budujemy, także podchodzimy do kwestii osób starszych bardzo szeroko, ale jednym najważniejszym elementem jest poprawa jakości ich życia. Dziś się zapytałem, czy wesołe jest życie staruszka. No, pytanie, w jakim wieku zostaje się staruszkiem, zwłaszcza, że prognozy GUS-u są, proszę państwa, optymistyczne. GUS wskazuje, że w ciągu 30 lat średnia wieku może wzrosnąć o 5 lat w przypadku kobiet, nawet o 7 lat w przypadku panów. Senator Ryszard Majer, Andrzej Kulik, Krajowy Rejestr Długów. Dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Słyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Mąż na randkę zabrał mnie. Znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie.